तेरे नैनों में, नैनों में तेरे नैनों में। डूब गए मेरे नैन सजन तेरे नैनों में, डूब गए मेरे नैन सजन तेरे नैनों में, डूब गए मेरे नैन सजन तेरे नैनों में। आए दिल को चैन सजन तेरे नैनों में, डूब गए मेरे नैन सजन तेरे नैनों में, डूब गए मेरे नैन सजन तेरे नैनों में, डूब गए मेरे नैन सजन तेरे नैनों में। आए दिल को चैन सजन तेरे नैनों में, डूब गए मेरे नैन सजन तेरे नैनों में। दर्द रुकता नहीं एक पल भी, इश्क की ये सदा कह रही है, मौत से पहले ही मर गए हम, चोट नजरों की ऐसी लगी है। सजनी तेरे नैन समंदर, प्यार के मोती जिनके सजन तेरे नैनों में, सजन तेरे नैनों में, सजन तेरे नैनों में, डूब गए मेरे नैन सजन तेरे नैनों में, डूब गए मेरे नैन सजन तेरे नैनों दिल में मेरे तेरी चाल कल से भी तो ज्यादा है, तुमको मैं ना भूलूंगा दिल से मेरा वादा है। तू मेरे दिल में साजन रहता है बन के धड़कन, जब तू मेरे सामने आए आए दिल को चैन सजन तेरे नैनों में, सजन तेरे नैनों में, सजन तेरे नैनों में, डूब गए मेरे नैन सजन तेरे नैनों में, डूब गए मेरे नैन सजन तेरे नैनों में। सजन